Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Het is wel een slagveld geworden bij The Voice, zeg. Het programma is gestopt. Adverteerders hebben zich teruggetrokken en Linda de Mol zit ontredderd thuis. The Voice is opeens een besmet merk geworden. Zul je zien. Krijgen we straks vast ook nog de kinderen van Frank Sinatra. Die gaan eisen dat het predicaat The Voice nooit, echt nooit meer gebruikt mag worden voor hun vader. Goedenavond. Het was een bijzonder verhaal vandaag over het verraad van Anne Frank. 20 wetenschappers en politiemensen deden er jaren onderzoek naar en concludeerden dat een Joodse notaris waarschijnlijk het adres van de onderduikers in het achterhuis aan de Duitsers heeft doorgespeeld. Ik praat er straks over met Ernst Hirsch-Ballin, die Otto Frank persoonlijk heeft gekend. Morgen wordt in het Europees Parlement een nieuwe voorzitter gekozen. Van Kezia Hekster hoort u wie de beste papieren heeft. En hoe verrassend is het eigenlijk wat de afgelopen dagen naar buiten kwam over de gang van zaken bij The Voice? Die vraag leg ik zo dadelijk voor aan tv-kenner en voormalig RTL4-directeur Bert van der Veer. En we hebben live muziek in de studio van Will Knox. Maar eerst het nieuws van maandag 17 januari. Minister Jessel Gus van Justitie roept slachtoffers van seksueel wangedrag bij The Voice of Holland zich op zich te melden. Doe aangifte. Doe alsjeblieft aangifte, want dan kunnen politie inderdaad en het OM onderzoek starten. Inmiddels hebben zich al 40 mensen gemeld met ervaringen met grensoverschrijdend gedrag bij de talentenshow. Het contact vanuit Jeroen werd al snel van seksuele aard. Ik ben uiteindelijk nooit op zijn avances ingegaan. Al het mailcontact van toen heb ik bewaard, maar eigenlijk nooit wat mee gedaan. Enerzijds uit schaamte, maar ook, ja, wat haalt het uit als ik hier iets mee doe? Bij Eén Vandaag vertelde een artiestenbegeleider bekend te zijn met de misstanden bij The Voice. Maar aangifte kan ik niet voor een ander doen. Dus ik kan iemand alleen maar helpen. En in mijn geval is het zo dat ik mensen, denk ik, op tijd daarin heb kunnen ondersteunen. Johnny de Mol ging het onderwerp tijdens een talkshow niet uit de weg. We zullen bij 7:30 niet wegkijken. Integendeel, wij willen met open vizier naar alle kanten van alle verhalen kijken. Zijn tante, Linda de Mol, legde haar werkzaamheden de komende tijd neer. Ze is ondersteboven van het nieuws, zei Johnny de Mol. Ja, dat mag je best weten. Die is daar wel behoorlijk van in de war. Over Jeroen Rietbergen, die als bandleider bij The Voice over de schreef is gegaan, was de Mol duidelijk. Ja, wat een ongelofelijke klootzak. Ja, dat is natuurlijk echt een lulde behanger. Maar tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen, we houden natuurlijk wel van hem. Staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw belooft dat de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen beter wordt. Ik ben een doener, dus ik ga proberen om voor hen te bereiken dat er dingen gebeuren, ja. Ook beloofde hij tijdens zijn eerste werkbezoek aan Groningen dat de gaskraan echt definitief dicht gaat. Omdat uiteindelijk gaswinning in Groningen gevaarlijk is gebleken. Groningers geloven dat niet. Ja, u vraagt mij, ben u ervan overtuigd? Ik kan de anderen er niet van overtuigen. Ik denk dat de Groninger gaswinning dicht gaat. Mooie woorden, maar bij niet alle Groningers zal het vertrouwen snel hersteld zijn. Het is misdadig wat er gebeurd is. En ik heb een geweldig temperament, dus ik ben woedend. Opnieuw een coronabesmettingsrecord. Ruim 42.000 positieve tests dit keer. De ziekenhuiscijfers blijven echter laag. Het feit dat we nog steeds een daling zagen tot nu, ongeveer 3 weken nadat de besmettingen omhoog gaan, is gunstig. Vandaag mocht op het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs weer fysiek les worden gegeven. Onder voorwaarde, zo moet iedereen een mondkapje dragen. Volgens mij helpt het ook niet helemaal. Het is ook niet gezond, sowieso binnen niet. En je ademt veel lastiger, dat meer. En niemand ziet je glimlach, dat is ook wel vervelend. En als je een mondkapje moet dragen, is het wel belangrijk dat je regelmatig een nieuw opzet. Hoe lang heeft u hem al? 2 maanden. Al gewassen ooit? Ja. Hoe vaak? Te weinig. Ik denk 3 dagen. 3 dagen? Ja, u hebt toevallig pas geleden 1 weggegooid. De Universiteit van Leiden heeft onderzocht hoe sneller bacteriën en schimmels in de mondkapjes groeien. Kijk, nu zien we hele mooie stafylokokken. nu ben ik even de weg kwijt. Oh ja, de onderzoekers vonden een breed palet aan bacteriën. En dat is ook logisch, want in je mond heb je miljoenen bacteriën aanwezig. En die verspreid je ook door te praten, door te hoesten, door te zingen. Maar de bacteriën komen ook van buiten de eigen mond, wanneer mensen een kapje wegproppen en later hergebruiken. Ja, gebruik je fantasie waar al die bacteriën vandaan komen. En die kunnen dan op dat mondkapje zitten. En daarna adem je het ook in. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen, Christian Bonenbak. De Telegraaf heeft de aangifte in handen die D66-leider Kaag heeft gedaan nadat er een man met een brandende fakkel voor haar deur had gestaan. Ze was bang dat hij daarmee haar huis in brand zou steken, blijkt uit de aangifte. Haar kinderen kwamen in paniek naar beneden en riepen: "Mam, mam, er zijn mensen buiten, ze komen voor jou, je moet de politie bellen." Kaag heeft zelf 112 gebeld. Haar man drukte op een alarmknop. Ze vertelde dat ze zich onveiliger voelde dan toen ze in oorlogsgebieden woonde. En ook dat haar kinderen nu angstig zijn. Commerciële testbedrijven staan niet te popelen om de GGD's te helpen, schrijft NRC. De 750 commerciële testlocaties hebben weinig te doen nu de horeca en de cultuursector dicht zijn, terwijl de GGD's het werk nauwelijks aankunnen. 1 plus 1 is 2, zou je denken. Maar het probleem is dat de GGD kritisch is. Zo moeten de testlocaties kiezen. Of testen voor de GGD, of commercieel testen. Verder zijn er nogal wat logistieke eisen waar vooral kleinere locaties niet aan kunnen voldoen. Maar misschien komt het nog goed. Ook bij testen voor toegang reageerden veel testbedrijven eerst sceptisch, maar later deden ze gewoon mee. De NAM zou de aansprakelijkheid voor aardbevingsschade in Groningen in 1 keer moeten afkopen. Dat zegt Bas Kortman in het Financiële Dagblad. Hij is voorzitter van het schadeloket mijnbouwschade in Groningen. Nu moet de NAM achteraf alle rekeningen betalen. Afkoop zou volgens Kortman veel bureaucratie, kosten en ook teleurstellingen schelen. Maar het is de vraag of staatssecretaris Veilbrief ervoor voelt. Hij zei vandaag op bezoek in Groningen dat hij streeft naar bestuurlijke rust en zo min mogelijke veranderingen. Personeelstekorten in de thuiszorg komen op het bordje terecht van de mantelzorgers, is te lezen in Trouw. Die moeten steeds meer zorgtaken overnemen. Ze worden voor het blok gezet, zegt belangenvereniging Mantelzorg NL. Nederland telt zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers. Mensen die ook nog een eigen leven hebben, zoals een gezin en een baan. Zij komen in de knel als bijvoorbeeld de dagbesteding niet doorgaat en zij de zorg moeten overnemen. Mantelzorgers zeggen niet snel nee en dat maakt hun kwetsbaar, zegt Mantelzorg NL. In het AD veegt tv-recensent Angela de Jong de vloer aan met de familie De Mol vanwege de affaire bij The Voice. Ze schrijft: Linda en John De Mol wisten al jaren dat hun man en zwager Jeroen achter jonge Voice-deelnemers aanzat, maar lieten hem desondanks keer op keer op een nieuwe lichting los. De Jong denkt wel te weten waarom, enkel omdat het imago van de familie te alle tijden belangrijker is dan eventuele nieuwe slachtoffers. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ik zei u al, we hebben live muziek in de studio. Will Knox, twee heren met gitaar. Goedenavond. Goedenavond. What are you going to play for us? Well, the first song we're going to play tonight is called Fraction. And it's a single that we put out last December from the new album Shedding and Blooming. Okay. How did I become a part of all my sons, an AWOL soldier? Scattered pieces on the floor, and finding something missing more. Seems the search is never over. So tell me who is chasing who? I can't read the stars like you. Tell me who is chasing who? I can't read the stars like you. And like an egg outgrows its shell, the endless self-dividing cell, I'm just a fraction getting smaller. Hunger pains you can't ignore, seems you're always needing. Still the trail keeps growing colder. So tell me who is chasing who? I can't read the stars like you. Tell me who blindfold on me. There's nothing I can see. I change direction like paper in the breeze. And if that secret lies in you, there must be something you can do. Save my reflection from fading out of view. Shields around my flesh and blood, still those arrows, fear and love, find a way to make me weaker. I'm digging tunnels in my head, can hardly tell what's right from left. It's just a sleep that's getting deeper. So tell me, who is chasing who? I can't read the stars like you. Tell me, who is chasing who? I can't read the stars like you. Will Knox hoorde u met Fraction en straks komen ze nog een keertje spelen. U hoorde het al even, The Voice of Holland is sinds afgelopen zaterdag bijna onophoudelijk in het nieuws, met schandalen. De gebeurtenissen waarover het gaat dateren van lang geleden tot kort geleden, maar opvallend is wel dat we die verhalen nu pas tot ons krijgen. Ik ga erover praten met tv-kenner en voormalig RTL4-directeur Bert van der Veer. Dag Bert, goedenavond. Dag Lokoen, lang geleden. Maar ja, we kennen leuk elkaar. Om eerst te spreken. Ja, zo is het. We kennen elkaar, dus ik tutueer je ook. Ja. Heeft het je verbaasd eigenlijk wat we de afgelopen dagen allemaal hebben gehoord? Ja, het heeft mij degelijk. Ja hoor, absoluut. Ja? Ja. Ja. Wat trof jou het meeste in al die berichten? Nou, wat me wel het meeste trof was een soort van sneeuwbaleffect dat het bleek te hebben, waarbij de een na de ander dingen zei die verzonnen waren of niet waar te maken waren. Of je hebt misschien iets minder tijd om televisie te kijken dan ik, maar 5 minuten geleden heeft Albert Verlinde duidelijk gemaakt wat hij bedoelde met de beschuldiging die hij aan Umberto Tan heeft uitgestraveld. Ja, dat heb ik even, hoe zat dat in elkaar? Ja, moet je ook, ja, het komt erop neer dat hij gisteravond zei dat hij een bom zou laten vallen, maar dat bleek vandaag gescheten te zijn, laten we het zo zeggen. En een smerige ook. Want ja, het kwam erop neer dat ze natuurlijk niet de bedoeling had gehad om Umberto Tan over dezelfde kam te scheren als de stoute mensen bij The Voice. Maar ik vroeg je wat jou het meeste trof in al die berichten over The Voice. Ja, dat het maar doorging. Dat ja. De verklaring van Jeroen, ik zeg geen Spitsbergen, maar hij heet Rietbergen, als ik me niet vergis. Ja. Dan kregen we weer een verklaring van, ja, dan wilde Chantal weer laten weten wat ze ervan vond. En ja, het is bijna, ik ben niet van complottheorie, maar het is bijna alsof ergens een hogere macht heeft bedacht van, we moeten eens even ophouden met die corona, laten we iets anders in de strijdbel gooien, wat pittiger is. Maar het is wel heel opzienbarend dat in heel korte tijd er zo'n eruptie plaatsvindt, hè? Ja, maar dat heeft ook, en dat zat net weer, dat heb je ook niet kunnen volgen, dat zat net weer bij Bo, die dan 2 meisjes op bezoek had die het overkomen is. Aha. En dat heeft dan ook wat te maken met hoe moeilijk het is om in dit soort zaken aangifte te doen. En zeker als het een aangifte betreft tegen een bedrijf als dat van de Mol. Ja, want is dit ook inherent, hè? Jij kent die televisiewereld heel goed, je volgt die wereld, je bent ook directeur geweest bij RTL, programmadirecteur. Is het inherent aan dit soort programma's ook, waarbij voor de kandidaten nou eenmaal heel veel op het spel staat, in combinatie met mannen die zich daar heel goed van bewust zijn? Ja, natuurlijk. Het zijn, ik heb zelf mijn carrière met talentenjachten gaat terug naar de Soundmix Show en de Mini Playback Show. Uh-huh. Daar kan ik me niet van herinneren dat ik ooit dat soort tafereelen heb afgespeeld. Maar ik kan mij wel iets te overenthousiaste ouders herinneren. Ik kan mij ook kandidaten herinneren voor wie de grond onder hun voeten wegzakt op het moment dat ze niet meer langer mee mochten doen, begrijp je? Dus het is een, zeker talentenjachten is een, ja, het vereist ook heel veel passie en inspanning en stress om het waar te maken, om het te bereiken. En dat gaat voor de kandidaten. Ja. En wordt daar ook niet op toegezien dat Geheel ordentelijk niet. Verloopt? Nee, nee, dat is dan de verantwoordelijkheid van de uitvoerend producent of van de mensen die daaromheen zitten, die dat dan weer aan een hogere regionen moeten doorvertellen. En dat gebeurt gewoon niet. Wie moet je hier nou vooral op aankijken? Behalve natuurlijk de mannen met de grijpgrage mannen, zeg maar. Maar wie verder? Ja, ik denk dat het een beetje ver gaat, Koen, om nu één beschuldiging te uiten. Uiteindelijk is het degene die zijn poten niet stijver kunnen houden, smerige appjes heeft verstuurd en dames mee naar donkere krochten van de studio's te verleiden, is natuurlijk degene die het meest blaam treft. Ja. Ja. En dat is Roel Rietbergen. Wat ik ervan begrijp, en we moeten het programma zelfs nog zien, hè, aanstaande donderdag. Ja. Maar heeft dit ook over een hele lange tijd plaats kunnen vinden? Dus dan denk ik, hoeveel mensen zijn daar niet getuigen van geweest? Ja, heel veel, vrees ik. En ik denk dat die mensen allemaal hun eigen moverende reden hadden om de deksel op de doofpot te houden. Ja. Heerst er ook een soort angstcultuur bij dit soort programma's? Beetje misschien wel. Je wil goed voor de dag komen. Je wilt indruk maken. Ja. Dus ja, een beetje geldt dat wel. Ja. Dus je gaat geen grote mond opzetten tegen de mensen die, van wie je afhankelijk bent in jouw ogen? Nee. Bijvoorbeeld dat de kandidaten vaak gekleed worden. Dus die komen dan wel met hun eigen jurkje naar de studio. Maar daar heeft toch een styliste een andere mening over. Ja. Nou, daar ga je niet tegenin. Dat is uitgesloten. Dus je plooit je letterlijk naar wat er van je gevraagd wordt? Ja, je komt op een auditie en vanaf dat moment ben je voor enige weken of een paar maanden overgeleverd aan de mensen die dat programma maken. Ja. Is het merk The Voice nu voor altijd beschadigd? Ja, daar geloof ik niet zo vreselijk in. Ik moest daar wel even over nadenken. Toen schoot mij ineens de affaire van Kevin Spacey te binnen. Je kan me herinneren, House of Cards. Mm-hmm, waar, zeker. Die had, is nooit veroordeeld overigens, maar die werd van beschuldigd. Mm-hmm. Toen is er toch nog een seizoen gekomen. Dus je had die vraag daar ook kunnen stellen van, is het merk House of Cards nu beschadigd? Nou, ken ik niet zodanig dat er niet nog een seizoen achteraan kon komen. En ik denk dat voor The Voice ook wel geld, eerlijk gezegd. Het verhaal gaat dat dit sowieso de laatste reeks was geweest voor RTL. En dat het naar SBS over zou gaan. En, ja, maar bij Kevin Spacey ging het natuurlijk om één man, hè? Wel een belangrijke man. Ja. Maar hier gaat het om een, ja, bijna om een soort netwerk, als je dat zo hoort. Ja, we weten natuurlijk, we kennen drie namen, hè, op dit moment. Dus dat zou ik nog niet echt een netwerk willen noemen. Nou goed, maar, en van die drie namen weten we nog steeds niet wie er wel precies wat heeft geflikt. Wat zou jij nou doen als je in de schoenen van RTL4-directeur Peter van der Vorst stond? Nou, niet veel anders dan ernstig het boetekleed aan. Ze hebben vandaag natuurlijk niet alleen waar afgelopen weekend The Voice al geschrapt werd, wordt nu ook The Voice Senior, waarvan niet vermoed kan worden dat zich daar dat soort tafereelen hebben afgespeeld. Maar, en de junior, en dat lijkt me weer wat trickier. Dan gooi je ook weer het kind met het badwater weg. Ja, en dan staan er toch hoopvolle, hele jonge mensen op dat podium. En mocht zich Ali B. zodanig om laten scholen dat hij weer acceptabel is in de jury, zal toch iedere opmerking een dubbele lading hebben. Ja. Dat heb je een mooi jurkje aan. Ja. Ja. Hoe verklaar je dat we tot op heden nog niets van John de Mol hebben gehoord? Ik denk dat John de Mol misschien wel zo verstandig is om het programma van donderdag af te wachten. Ja. Kijk, RTL stopte voor ze, dus die kon er niet onderuit. De productiemaatschappij is op dit moment verantwoordelijk voor het programma zoals het nu loopt. En de derde die inderdaad cruciaal is in het verhaal is John zelf. Maar ik denk dat we daar nog even op moeten wachten. Ja. Eén voordeel, we hebben het wel even over iets anders dan corona. Hè? Snap je, Koen. Dat zijn toch weer de mooie kanten. Bert van der Vier, dank je wel. Graag gedaan. Dag. Brussel bij nacht. Morgen wordt in het Europese parlement een nieuwe voorzitter gekozen. Kiza Hekster, wie wordt die nieuwe voorzitter eigenlijk? Nou, Koen, als ik jou was, dan zou ik mijn geld zetten op de Maltese Roberta Metsola. Mm-hmm. Zij is van de grootste fractie, de Christen-Democraten. En de verwachting is dus dat zij de nieuwe voorzitter wordt van het Europese parlement. En dan volgt ze op de vorige week overleden sociaaldemocraat Sassoli. Die kon zijn termijn tragisch genoeg dus niet volmaken. En hij werd vanavond ook herdacht in het Europese parlement. Maar de verkiezing van de nieuwe voorzitter die heeft niets te maken met Sassoli's dood. Want die verkiezing stond al gepland omdat dat was afgesproken. Op de helft van de termijn van 5 jaar zou de voorzitter wisselen. En dat is dus deze week. Ja, je zegt het zelf. De Europarlementariërs zitten nu op de helft. Misschien goed om ook even de balans op te maken. Dat heb jij gedaan met 2 Europarlementariërs. Wie precies? Ja, dat zijn twee mannen die allebei 2,5 jaar geleden voor het eerst in het Europees parlement kwamen. Voor de twee grootste partijen, de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten. En als eerste sprak ik Mohamed Shahim van de Partij van de Arbeid. Hij komt uit Helmond en ik vroeg hem naar zijn eerste ervaringen. Ik had niet echt enorme verwachtingen, omdat ik helemaal niet bezig was om zo snel Europarlementariër te worden. Kijk, ik stond op nummer 6 bij de Partij van de Arbeid en we maakten natuurlijk een fantastische uitslag, waardoor ik sneller Europarlementariër werd dan dat ik, zeg maar, in mijn agenda had staan. Dat was een beetje een verrassing. behoorlijk. Die goede uitslag, ja. Een hele mooie verrassing, zeker. En ik voel me ook echt heel erg, het is heel eervol om dit te mogen doen. Maar ik ga altijd, als ik ergens aan begin, gewoon heel, ja, zonder verwachtingen in en probeer wel te kijken wat, waar kan ik nou mijn invloed op hebben? En de afgelopen 2,5 jaar waren natuurlijk best wel complex met betrekking tot COVID. Hè. We moesten toch op een andere manier politiek bedrijven, veel van achter het scherm. Maar ik denk wel dat ik op het onderwerp waar ik heel veel passie voor heb, namelijk zorgen ervoor dat de energietransitie op een eerlijke manier verloopt, ja, dat ik wel in de afgelopen 2,5 jaar steeds meer positie heb kunnen innemen als Europarlementariër. Ik heb natuurlijk een heel belangrijk rapport wat ik mag uitonderhandelen namens het Europees Parlement, de koolstofgrenscorrectie. En ik ben sinds april vorig jaar de nieuwe vicepresident van de Sociaaldemocraten, wat natuurlijk ook een sleutelpositie geeft, juist op dat terrein. Ik ben daar hartstikke trots op. En ik vind het ook heel fijn dat ik dat nu vanuit die rol mag doen. Wie heb je nog meer gesproken, Kiesja? Ja, de andere nieuweling is Tom Berendsen van het CDA. Nieuweling moet je dan wel een beetje tussen aanhalingstekens zien, want hij werkte al een paar jaar als medewerker voor de Christendemocraten in het Europees Parlement. En ook hem vroeg ik naar zijn verwachtingen uit het begin. Wat gewoon heel bijzonder is in het Europees Parlement en wat wij in Nederland niet echt gewend zijn, is die hiërarchische manier van werken. En een beetje een top-down structuur. En je moet wel echt iemand zijn om ertoe te doen. En daar heb je vaak een aantal jaar voor nodig. En aan de ene kant... bent u al een beetje gewend dan nu? Jawel, ik ben gewend. En dat blijkt ook wel uit de rapporten die ik inmiddels krijg. Maar dat betekent wel in het begin, ja, moet je wel even opboksen tegen oud-ministers en oud-premiers die naast je zitten. En die ook een mening in de discussie inbrengen. En ja, dan betekent dat je met goede argumenten moet komen. Dat betekent dat je moet werken aan de relaties. Dat betekent ook dat je hier en daar moet laten zien dat je ook, ja, gewoon respect hebt en waardering hebt voor de mensen om je heen. En kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Van hoe anders dat is dan in Nederland bijvoorbeeld in de Tweede Kamer? Nou, ik heb natuurlijk nooit in de Tweede Kamer gezeten. Dus dat vind ik altijd lastig beoordelen. Maar ik denk wel dat je op het moment, ook in de politiek, op het moment dat je begint, ga je natuurlijk met bepaalde idealen beginnen eraan. Je wil dingen voor elkaar krijgen. Maar ik denk dat het altijd belangrijk is om niet te doen alsof je alle wijsheid zelf in pacht hebt. Er zijn mensen die heel lang meelopen. En dat wil niet zeggen dat alles in de toekomst op dezelfde manier moet zoals we het altijd gedaan hebben. Maar het is wel belangrijk om te kijken waarom doen mensen de dingen die ze doen. Wat zijn de standpunten en hoe zijn ze daar gekomen? En juist ook in zo'n omgeving als het Europees Parlement met al die verschillende culturen en achtergronden is het ook heel belangrijk om gewoon te luisteren naar elkaar. En niet bij voorbaat al je standpunten hebben en daar niet van af te willen wijken. Maar echt luisteren naar elkaar en ja, kijken hoe je dan tot een oplossing kan komen. Kiesja, wat staat er nog op de agenda voor de komende 2 jaar? Nou, ze hebben hele grote ambities op allerlei verschillende terreinen. Nou, daar hebben ze dus inderdaad nog 2,5 jaar voor. En luister maar eens wat ze voor plannen allemaal hebben voor die komende jaren. Om te beginnen naar Tom Berends en daarna Mohamed Shahim. Ik ben rapporteur industriebeleid. En dat betekent dat we echt moeten werken aan minder afhankelijkheid van andere delen van de wereld. Op het gebied van batterijen, op het gebied van computerchips, op het gebied van nieuwe technologieën. Dus daar werk ik hard aan. Het tweede is dat op het energiegebied, ik denk dat we vooral alle technologieën die we hebben moeten inzetten om onze klimaatdoelen te halen. Dat betekent ook kernenergie. En ik ben een groot voorstander van Europese samenwerking bij de ontwikkeling van kleine modulaire centrales. Dat betekent als je met meerdere landen zegt wij gaan kleinere centrales ontwikkelen, dan kun je de bouwkosten naar beneden halen en de bouwtijd. En daar worden nu de eerste initiatieven genomen op de achtergrond. En ik hoop dat dat snel naar de voorgrond gaat en dat we daarop gaan inzetten. En het derde onderwerp waar ik volop mee bezig ben, is dat ik vind dat de invloed van China ook op de Europese markt en in onze Europese samenleving, dat we die veel beter op de radar moeten krijgen en daar ons veel tegen moeten gaan weren. Ik heb al een flink aantal situaties voorgelegd aan de Europese Commissie. Bijvoorbeeld de Chinese bussen in Overijssel. Bijvoorbeeld de overname van door een Chinees bedrijf van een plezierjachtenkeurbedrijf in Nederland. Bijvoorbeeld alle Chinese scanners die wij in de haven van Rotterdam hebben staan. Ja, daar zijn we als Europa lang te naïef geweest. En ik hoop dat we daar minder naïef in worden. En daar draag ik graag aan bij. Kijk, voor mij ligt het natuurlijk op een aantal thema's die gerelateerd zijn aan de Europese Green Deal. Hè? Dus dat denk je aan het volledig afronden van de 13 wetgevende trajecten rondom Fit for 55. Dus de CO2-grensheffing, dan moet je denken aan een emissiehandelssysteem, nieuwe standaarden voor auto's. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elektrische auto's straks betaalbaar worden en toegankelijk voor iedereen? Hoe zorgen we ervoor dat we huizen betaalbaar gaan isoleren? Dat zijn hele belangrijke onderwerpen. Maar ik denk ook dat er een aantal andere zaken zijn waar ik natuurlijk als sociaaldemocraat, die ik heel erg belangrijk vind. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld het Europees minimumloon. Want hoe beter we het met z'n allen gezamenlijk in Europa hebben, hoe beter dat is voor ons allemaal. Dus op het moment dat mensen het in hun eigen land gewoon een fatsoenlijk salaris krijgen voor het werk, dat is een uitgangspunt waar ik natuurlijk me heel erg voor wil inzetten. Maar ook de onderhandelingen nu over de digitale markt. Laten we het over aan Google en aan Facebook om te bepalen wat wel en wat niet mag online. En laten we hen eigenlijk gebruik maken, ongeconditioneerd, van de data die eigenlijk ons allemaal toekomt. Ja, dat zijn denk ik wel onderwerpen die we de aankomende jaren moeten proberen af te ronden. Want die zorgen ervoor uiteindelijk dat het niet alleen op sociaal terrein, maar ook op klimaat, maar ook op digitaal een stukje beter gaat dan dat het vandaag de dag is. Ja, je hoort het, Koen. De heren die gaan het nog heel druk krijgen de komende 2,5 jaar die ze nog hebben. En de vraag is, laat ze het daarbij of loopt ze zich eigenlijk al een beetje warm voor een tweede termijn in het Europees Parlement? Nou, dat zou zomaar kunnen. Dus dan gaan we nog veel meer van deze mannen horen. En ook van jou, denk ik, Isja Hekstra. Dank je wel. In de studio nog steeds Will Knox. What will be your next song? Our next song is called Out of Time. And it's the new single from the new album, Shedding and Blooming. Ah. I want the pain, maybe that's my weakness. Fear of failure, I can see the sequence. Winning hand, but I become addicted to lose it all so I can play the victim. Tell you now, but I don't wanna be left by myself, even if it's selfish. Say the words, cause I don't wanna lose you. What a lie to be waking up beside you. Guess I'm running out of time again. Guess I'm running out of time again. Sabotage, I can be the master, architect of all of my disasters. I can shine perfect on the surface, but in my mind I'm putting on a circus. Baritone hitting all the high notes, cannonball rolling on a tightrope. Hesitate, now I can see the headlines. Daydreamer misses all the deadlines. Guess I'm running out of time again. Guess I'm running out of time again. Guess I'm running out of time again. Guess I'm running out of time again. Sabotage, maybe I can make it. Shortcut will show me how to take it. Shortcut, cut it, just show me how to take it. Always cut it, but find a way to waste it. Looking back at everything I wasted. Come the day I wish that I could save it. Shortcut, cut it, will show me how to take it. Dark day coming, could someone tell me how to lay it? How to lay it? How do I lay it? How to lay it? Guess I'm running out of time again. Guess I'm running out of time again. Guess I'm running out of time again. Cause I'm running out of time again. Rush it through, maybe I can save it. Shortcut, show me how to take it. Always find a way to waste it. For what you love, you never seem to make it. Will Knox, Out of Time, van het album Shedding and Blooming. Thank you very much. Dank je wel. Vlak voor zijn dood zei Peter R. de Vries dat 2022 het jaar moet worden waarin de sinds 1993 vermiste Tanja Groen gevonden moet worden. Een onderzoeksteam van de Vrije Universiteit van Amsterdam is daarmee bezig en heeft 3 plekken op de Strabrechtse Heide gevonden waar Tanja mogelijk begraven ligt. Criminoloog Jasper van de Kamp van de Kemp heeft samen met rechtspsycholoog Peter van Koppen dit onderzoek geleid. Goedenavond, meneer van de Kemp. Goedenavond. Waarom zijn jullie deze zaak gaan onderzoeken? Nou ja, we zijn eigenlijk al begonnen met deze zaak in het einde van 2017. En toen deden we dat op verzoek van de politie en het Openbaar Ministerie. Dus toen hebben wij de opsporingsdossiers onderzocht. Om te zien of er nog mogelijkheden waren om ergens te gaan zoeken. En die mogelijkheden zagen jullie? Ja, op basis van wat er in de politiedossiers te vinden is, ja, komt er een scenario naar voren wat je nog zou kunnen onderzoeken. Daar ging het natuurlijk vooral over. Ja. En dat leidt tot een scenario dat te maken heeft met de Strabrechtse Heide. Dus ja, dat was iets wat duidelijk in beeld kwam. En hoe zijn jullie te werk gegaan bij dat onderzoek? Nou ja, wat we nu uiteindelijk gedaan hebben is gaan analyseren op het gebied van de Strabrechtse Heide welke kanten, en dan met name de kant van Gelderop-Hezen, waar de wegen liggen die vlak langs de hei, of dan wel deels op de hei liggen. Dus die bereikbaar zijn met een auto, want dat hoort bij het scenario. Mm-hmm. En dan de gebieden die vanaf die weggetjes met een betrekkelijk korte afstand tot het weggetje in de buurt van Vennetjes zijn. Want dit zijn plekken die de politie nog niet heeft onderzocht. Zover wij weten zijn deze plekken niet eerder onderzocht, inderdaad. Op basis van die eerste kwamen er 4 vrij grote gebieden uit. Ja. En daar zijn we toen gezamenlijk met mensen van Staatsbosbeheer, dus de bosbeheerders en de ecologen, naar het terrein gaan kijken. Om gewoon te bekijken welke locaties komen überhaupt daarvan in beeld. Ja. Welke zijn praktisch mogelijk, wat zijn onmogelijke dingen. Zijn er gebieden binnen die grotere gebieden plekken die interessant zijn om nader te onderzoeken. En wat viel jullie op bij die plekken? Nou ja, dat leverde dus een paar plekken op die voor nader onderzoek interessant zouden zijn. Die zijn relatief goed bereikbaar met een autootje waar je vrij makkelijk snel in de buurt kan komen en waar je binnen vrij beperkte afstand, en dan hebben we het echt over 1 meter of 20 vanaf zo'n pad, eigenlijk meer dan genoeg plek hebt om eventueel te gaan graven, want dat is natuurlijk waar het over gaat. En op basis van die analyse hebben we contact gezocht met 2 bedrijven die expertise hebben op het gebied van grondradarwerk. En die hebben ons vrij recent geassisteerd om dat nader te onderzoeken met grondradaranalyses. Ja, en wat kwam daaruit? Nou ja, daar kwam uit dat in 1 locatie wel enige verstoring is, maar die lijkt heel miniem, dus dat is niet heel duidelijk. Maar in het andere gebied zijn er eigenlijk 3 plekken heel dicht bij elkaar die duidelijk verstoringen in de grond laten zien op een diepte van zo'n 60 centimeter. Daar is iets omgewoeld. Daar ligt iets onder de grond wat een verstoring veroorzaakt. Ja. Dat betekent wel dat het op zich van alles zou kunnen zijn. Hè. Het kunnen ook stevige boomwortels zijn of kei of iets in die geest. Maar ja, het is natuurlijk een heidegebied, het is niet midden in een bos. Dus het is niet een logische plek voor zoiets. En die locaties hebben de omvang van wat ongeveer een grafmaat zou kunnen zijn voor iemand die in foetushouding, want dat is ook het scenario, begraven zou zijn. Dus qua formaat zou dat ook passend kunnen zijn. Ja, en hoe zeker zijn jullie dat op een van die 3 plekken echt het lichaam van Tanja Groen kan liggen? Nou ja, het is niet iets waar je een hele concrete maat op kan zetten. Hè. Het is niet iets waar je een percentage kan uitdrukken. Nee. Maar ja, het volgt wel bepaalde scenario's. Dus het is wel duidelijk dat het plekken zijn die op zijn minst de moeite zijn om nader te onderzoeken. Dan wel met de kans dat er iets te vinden is. Ja. En anders op zijn minst om uit te sluiten dat dit locaties zijn die belangrijk zijn. Want ja, er is een duidelijke verstoring in de grond zichtbaar. Want u zegt, het kunnen ook boomwortels zijn. Dat zou dus best kunnen. Maar het zijn wel precies locaties die dus binnen de scenario's passen. Bereikbaar vanaf het weggetje. Goed toegankelijk voor mensen die een beetje weten waar ze moeten zijn. En qua formaat redelijk een passend formaat zouden hebben. Dus dat maakt dat ze in ieder geval belangrijk zijn om te onderzoeken, om eventueel uit te sluiten dat ze daar ligt. Want dan weet je dat in ieder geval weer. Maar, ja. Doen jullie dit om te onderzoeken los van de politie? Ja, dit is niet iets wat we concreet gezamenlijk hebben gedaan. Maar waar wij zelfstandig onderzoek naar hebben. Ja, want de politie heeft ook gezocht op die Strabrechtse heide. Wat maakt dat de kans nu groter is dat er echt iets wordt gevonden? Nou ja, die hebben op wel een hele andere plek gezocht. En dat is vooral een plek die eigenlijk uitermate slecht bereikbaar is. Waar je echt heel lang door het bos moet rijden. En dan nog een behoorlijk end met in dit geval een lichaam zou moeten sjouwen of slepen voordat je dan iemand zou kunnen begraven. Dus in termen van scenario's is dat eigenlijk niet een heel duidelijk scenario. Nee, en jullie scenario moet dat maar een klein eindje geweest zijn wat de dader heeft gelopen met haar. Ja, want een scenario is natuurlijk als een dader een lichaam moet verslepen, dan bij voorkeur is dat geen lange afstand, want simpelweg dat is gewoon heel zwaar en heel moeilijk. En je probeert het in het donker te doen, dus dan ga je ook niet heel ver. Dus nee. Ja, scenario's met korte afstand passen daar veel beter bij. Dit onderzoek wordt onder jullie leiding gedaan, maar het is ook studiemateriaal voor studenten. Zijn er dan ook steeds wisselende teams die het onderzoek uitvoeren? Nou, niet in dit concrete project. Maar het onderzoek wat we in 2017 gestart zijn met het politiedossier, dus de opsporingsdossiers, daar hebben een hele groep studenten aan gewerkt. En die doen dan gezamenlijk. En die gaan dan gezamenlijk onder onze begeleiding het dossier analyseren. En daar hebben we het dan over. En zo komen we tot een rapportage van zo'n concrete zaak. We doen wel verschillende onderzoeken. Want we doen ook nog projecten waar het gaat over mogelijk rechtelijke dwalingen. En eigenlijk is het per zaak steeds een nieuwe groep studenten die daar aan werkt. En vooral dus leert hoe ze zaken kunnen analyseren en hoe ze naar bewijs moeten kijken. Ja. En wat zijn nu de volgende stappen in dit onderzoek? Nou, wat ons betreft zijn er geen handelingen die wij verder doen. Hè. Dat is in dit gebied waar we nu kwamen ook. We zien gebieden die interessant zijn om te onderzoeken. Maar we weten, ja, daar moeten we niet zelf gaan graven. Want juist als er daadwerkelijk iets te vinden is, dan moet dat dus door mensen met forensische expertise gedaan hebben. Want technische middelen. Dat gaat een stap te ver voor jullie onderzoeksgroep. Ja, juist omdat we in een scenario dat er daadwerkelijk iets te vinden is, niet het risico willen lopen dat we iets zodanig verstoren dat weer verder onderzoek zou bemoeilijken. Dus dat willen we juist niet doen. Ja. Dus vandaar dat we de informatie allemaal hebben overgedragen aan de politie, zodat die verdere stappen kan ondernemen. Ja. En gaat de politie er ook wat mee doen? Dat weten we nog niet, maar de politie is ook vrij recent pas geïnformeerd volgens mij. Dus die hebben misschien nog niet hele concrete plannen gemaakt. Ik kan me ook voorstellen dat ze denken, dat soort doe-het-zelf speurwerk, daar zitten we niet op te wachten. Nee, dat zou kunnen. Aan de andere kant, hier ligt natuurlijk wel een degelijke analyse. En ja, we hebben enige ervaring met dit soort type analyses en type werk. Dus er zit wel enige onderbouwing onder. Dus het is iets meer dan een losse tip. En aan de andere kant weten we dat de politie soms ook acteert op betrekkelijk losse tips of matige scenario's. Mm-hmm. Dus ja, ik zie niet in waarom je niet hier op basis van onze analyse zou gaan kijken. Nee. Op welke termijn verwachten jullie meer uitsluitsel? Nou ja, dit is iets waar op zich relatief vlot op gewerkt kan worden. Dus jij zou denken, dit hoeft niet meer een half jaar te duren voordat je daar als politie verder actie op onderneemt. Sterker nog, op die drie plekken kun je binnen een week graven eigenlijk. Ja, afhankelijk van de technische mogelijkheden. Maar het zijn hele vrij specifieke locaties. Dus het is redelijk goed na te zoeken om daar te kijken. Inderdaad. We gaan het met grote spanning afwachten. Criminoloog Jasper van der Kemp, dank u wel voor dit toch bijzondere verhaal. Graag gedaan. Dank u. J.J. Cale, Mississippi River. 20 politiemensen en wetenschappers deden de afgelopen jaren onderzoek naar het verraad van Anne Frank. Ze zijn er bijna zeker van dat de Amsterdamse notaris Arnold van den Berg erachter zit. Hij was lid van de Joodse Raad. Ik ga daarover praten met de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Anne Frank Stichting, Ernst Heersbalin. Dag meneer Heersbalin, goedenavond. Goedenavond, meneer Verbaak. U wist al dat er een groot onderzoek liep, hè? Wat dacht u eigenlijk toen u vanmorgen las over de resultaten van dat onderzoek? Ja, dat was een schokkende conclusie. Ja? Misschien toch tegelijkertijd moet ik erbij zeggen, ik wist eigenlijk wel altijd al hoe gecompliceerd allerlei verhoudingen waren in en na de bezettingstijd. Maar de conclusie waartoe de onderzoekers komen, onder voorbehoud ook van hun kant, maar wel met een naar hun oordeel grote aannemelijkheid, die heeft begrijpelijkerwijs veel aandacht getrokken. Ja. Ik heb het boek nog niet kunnen lezen. Ja. Alles wat we vanavond zeggen is natuurlijk ook gebaseerd op eerste indrukken. Ja. Ik ben erover verbaasd hoe snel mensen wel tot conclusies komen. En wat schokte u precies? U zegt het was een schokkende ontdekking. Wat schokte u het meest? Ja, wat natuurlijk de meest begrijpelijke voorstelling van het gebeuren was dat het systeem van de nazi's, van de bezetting was, de bezetter was, mm-hmm. dat effectief was en dat doordrong en dat erin slaagde om te achterhalen waar de schuiladressen waren van de Joodse onderduikers. Mm-hmm. Ik zeg er meteen bij, ik wist natuurlijk dat het allemaal niet zo simpel was in die tijd. We hebben intussen ook een hoop geleerd over de ambiguïteit, de tweeslachtigheid die zich van veel mensen heeft meegemaakt in die periode. En wat schokt u precies? En wat daar dan schokkend in is, is dat die tweeslachtigheid wellicht, als de bevinding juist is, zo ver doorwerkt dat iemand die zelf in gevaar was, anderen in levensgevaar brengt en verraadt. Maar ik zeg er onmiddellijk bij, ik trek geen conclusies op dit moment. Nee. Er zal nader onderzoek nodig zijn, ook na de publicatie van dit onderzoek. Ik heb de indruk dat er grondig werk is gedaan, zeer serieus is werk is gedaan door dit team. Maar tegelijkertijd, niemand kan, zonder dat bewijsmateriaal wordt getoetst, zonder dat er nog een rechter aan te pas is gekomen, tot conclusies komen. Dus alles is op dit moment van belang uit een oogpunt van de geschiedenis proberen te begrijpen, de situatie waarin die vreselijke dingen gebeurd zijn te begrijpen, en niet, en het kan er niet op gericht zijn, nu een definitieve conclusie te trekken dat iemand schuldig was of niet aan de ontdekking van de schuilplaats. U kende Otto Frank, hè? Hoe bent u met hem in contact gekomen? Ja, in mijn jeugd, als klein kind eigenlijk al, in de schooljaren. Otto Frank kwam graag bij mijn vader langs als hij in Nederland was. Ze hebben elkaar pas leren kennen na de bezetting. Dus het was niet zo dat ze elkaar kenden, hoewel ze uit dezelfde streek in Duitsland afkomstig waren. Ook uit dezelfde culturele omgeving, zou je kunnen zeggen. Ja, en hoe kwamen uw vader en Otto Frank met elkaar in contact? Omdat Otto Frank heeft het later ook geschreven. Heeft me ook nog geschreven bij het overlijden van mijn ouders in de jaren 70. Mm-hmm. En hij hechtte aan het wijze oordeel en het goed ongeïnformeerde oordeel van mijn vader over kwesties van auteursrecht en uitgeversrecht toen Otto Frank bezig was met de vertalingen van het dagboek van het Achterhuis. Ja, en als kleine jongen kwam u daar ook wel eens over de vloer? Ja, hij kwam bij ons thuis en zo heb ik Otto Frank ontmoet. En dat zal ik ook niet vergeten. Otto Frank heeft ook mijzelf het Achterhuis laten zien, nog voordat het als museum geopend werd. Oh, ja? Dat zijn herinneringen die in mijn geheugen gegrift zijn. Wat staat u daar het meest van bij, dat u met hem meeging? Ja, die plaats die je liet zien waar het Achterhuis was afgedekt met de boekenkast, met de ordners die open kon worden gedraaid, en de landkaart die daarboven hing om dat niet zichtbaar te maken. Dus dat beeld heb ik echt voor ogen. Ik was 9 of 10 jaar toen hij me dat liet zien. En Otto Frank was een bijzonder vriendelijk, rustig bij mij. En tegelijkertijd, ja, ik wist wat er met zijn gezin was gebeurd. En ook als kind, als je weet dat jij er bent en dat de kinderen van de bezoeker van je vader er niet meer zijn, dat was ook wel iets dat ja, dat me aangreep. U voelde als kind ook dat er een gat van verdriet in hem zat? Ja. Ja. Ja. En daar werd, en dat is een ervaring die velen, ook andere kinderen van overledenen van de Shoah, zoals mijn vader, andere kinderen ook hebben opgedaan. Er werd weinig over gesproken. Er werd heel weinig gesproken over wat ze precies hadden meegemaakt. Maar je wist wel hoe erg het geweest moet zijn wat ze hadden meegemaakt. Ja. En ik denk dat Otto Frank, dat is mijn beeld, mijn herinnering ook, en dat heeft hij ook overgebracht aan mijn ouders en aan mij. Hij richtte zich er helemaal op om iets te betekenen. Door de ontsluiting van het dagboek van zijn omgekomen vermoorde dochter. Hij wilde iets bijdragen aan de jeugd. Dat was ook zijn hoofddoel voor het Anne Frankhuis, om dat te maken tot een plaats waar de jeugd zou worden gevormd om iets te helpen realiseren van de idealen die Anne Frank in haar dagboek zo indrukwekkend verwoord. En dat is ook de reden waarom ik blij ben, dankbaar ben, dat is het goede woord geloof ik, om betrokken te kunnen zijn in deze bescheiden rol bij het werk van de Anne Frank Stichting. Denkt u dat het voor hem belangrijk was om te weten wie de onderduikers in het achterhuis verraden heeft? Ja, dat denk ik wel. Hij is er ook mee bezig geweest. En tegelijkertijd is mijn denk ik niet dat het voor hem het allerbelangrijkste was. Nee. Misschien moeten we dat ook maar zelf hier voor ogen houden. Want ik lees ook allerlei reacties nu op de publicatie van dit boek. En sommigen zeggen, nu weten we het. En die trekken dan een definitieve conclusie, terwijl we dat op dit moment niet kunnen doen. En anderen die zeggen, dit kan niet kloppen en alles ertussenin. Ja, we zullen het waarschijnlijk nooit weten. Maar we moeten wel willen weten hoe deze vreselijke dingen hebben kunnen gebeuren. Ja. En ik denk dat dat voor Otto Frank ook het belangrijkste was. Het onderzoeksteam baseert de theorie allemaal op een briefje, hè, dat na de oorlog in de bus van Otto Frank is gestopt. En daarop stond dat notaris Van den Berg de verrader was. Kent u dat verhaal over dat briefje? Nee. Nee, in het geheel niet. En hoe belangrijk is het onderzoek naar een mogelijke verrader voor uzelf? En niet belangrijker dan wat ik net zei. Er kan niemand meer worden veroordeeld. Er kan ook niets ongedaan worden gemaakt. Zekerheid op de manier die we in een rechterlijke procedure proberen te benaderen, met beroep en hoger beroep en dergelijke, kan niet worden verkregen. Maar wat belangrijk is, en dat is naar mijn inzicht ook het belang van dit onderzoek en van andere onderzoeken die er zijn gedaan, is om iets in het vizier te krijgen van de context waarin zich heeft afgespeeld. En wat bedoelt u met context? Frank over schrijft. Wat bedoelt u met context? Daarmee bedoel ik de geschiedenis die eraan vooraf ging, hoe het zover heeft kunnen komen dat een hele bevolkingsgroep, Joden in Nederland en in andere landen werden weggevoerd, werden vermoord, dat er een genocide werd uitgevoerd, dat anderen zich daar niet tegen te weer hebben gesteld. Mm. Dat ook mensen die zagen wat er gebeurde niet altijd gehoord werden. Ik heb zelf geschreven over Lodewijk Ernst Visser, de ontslagen president van de Hoge Raad, die eigenlijk in de steek is gelaten en die ook zag wat er gebeurde in en rond de Joodse Raad en zich daar tegenkeerde. Dat is een deel van de context. En het is goed als we ons dat realiseren. Dat er ook omstandigheden waren die dit mogelijk hebben gemaakt. En ik reken er ook toe, als ik het heb over de context, wat er gebeurde nadat Anne Frank de laatste bladzijde van haar dagboek had geschreven. Dus toen zij, het gezin waartoe ze behoorde, en de andere onderduikers werden weggevoerd. Die vreselijke geschiedenis die daarop volgde, waar Bas van Bender-Bekman vorig jaar een boek over heeft gepubliceerd. Mm-hmm. En dat zijn ook de dingen waar we in de Anne Frank Stichting mee bezig zijn, om meer duidelijk te maken dan alleen deze vreselijke gebeurtenissen, maar ook hoe ze konden gebeuren. Dat is ook de reden dat er een museum is gemaakt dat meer is dan het achterhuis zelf, maar waarin de ontwikkeling die waardoor het zover heeft kunnen komen, maar ook wat er na de arrestatie van de onderduikers is gebeurd, zichtbaar wordt gemaakt en overgebracht aan een jonge generatie. Dat is het belang. En natuurlijk de complexiteit ook van het verhaal. Hè? Bijvoorbeeld dat deze Van den Berg niet een jodenhater was, maar zelf Joods was en lid van de Joodse Raad en met zijn rug tegen de muur stond. Ja, zeker. Zeker. En dat is ook de hele complexe geschiedenis rondom de Joodse Raad.